Extempore s Jurajom Ďurišom. Úvodom relácie počúvame elektronickú improvizáciu zo skupenia Over 40 a gitaristu Noel Akhoté. Je to záznam z festivalu Next 2004, ktorý odznel v Bratislave na scéne A4. Vítam vás pri počúvaní relácie s názvom Extempore. Dnes máme v štúdiu hosťovskú trojku. Ich mediálnou nálepkou je Over 40. Vítam v štúdiu Daniela Mateja. Ďakujem. Martina Burlasa. Ahoj. A Jána Boleslava Kladivo. Ďakujem. Títo orazení hudobníci sa pustili do realizácií, na naše pomery, do realizácií unikátnych projektov. Ide o taký tvorivý trojuholník, kde každý z nich akoby ťahal iným smerom, ale dokopy sa vie prejaviť úplne jasným gestom. Stretávame sa tu v štúdiu, aby sme sa porozprávali o ich tvorivých motiváciách. Počúvame improvizovanú hudbu Over 40 a gitaristu Noel Akhoté. Je to záznam z festivalu Next 2004, ktorý odznel tu v Bratislave na pódiu A4. Vracame sa do štúdia a mám tu otázku na celé zoskupenie Over 40. Prvá otázočka, čo je to elektronická scéna, v prípade čo je to experiment, na ktorej jeho hrane sa pohybujete? Martin Burlas. No tá otázka sa dá si odpovedať ako aj na mnoho iných podobných otázok, že je to to, pod čím si dotyčný človek čo predstavuje. To znamená, že pre niekoho je elektronická experimentálna scéna práve známi disc jockeyi, ktorí mixujú, čo ja viem, cudzie veci alebo svoje. Pre niekoho sú to zase improvizujúci performéri, ktorí už približne 10-15 rokov robia zase iný štýl hudby. Pre niekoho to možno budú takí tí laptopisti, o ktorých sa teraz hodne rozpráva. Takže ja sa bojím, že to je tak, že sa to ťažko dá definovať, lebo Jednak je to asi bohatá scéna ako všetko a jednak každý človek sa celkom prirodzene sústreďuje na to, čo si on teda pod tým pojmom predstavuje. Máte konkurenciu? Daniel Matej. Ja by som povedal, že neviem o tom, že by sme mali konkurenciu, ale viem, že sú tu nejaké proste prejavy, kde robia DJ spolupráci s VJ-mi a vytvárajú nejaké ambientné veci, ktoré sú väčšinou majú taký, hovorí sa tomu tuším, chilloutový charakter, čiže sú to veci buď na tancovanie, alebo na také trávenie, príjemné trávenie klubového času. Pokiaľ viem, tak na Slovensku tá idea, že budeme proste robiť audiovizuálnu produkciu, ktorá nemá mať tento chilloutový charakter oddychový, ale chce to byť proste nejaká umelecká činnosť pódiová na pozeranie, na počúvanie, tak ja o tom neviem, že by to niekto robil. Možno táto otázka súvisí s ďalšou mojou otázkou na žáner, lebo scéna sa rozpadla na množstvo typov žánrov, ktoré majú rôzne názvy, až je to podľa mňa neprehľadné. To, čo vy hráte, je čo? Jan Boleslav Kladivo. Skutočný pohyb kultúrny sa začína zamerávať na marginálne veci, na okrajové, kým ten mainstream neustále vyrába tie totémy tej kultúry, ktoré sú dobre predateľné. Tá skutočná kultúra sa presunula na marginália, na okraje. Vzniklo veľmi veľa rôznych žánrov, ale momentálne podľa mňa neexistuje kritérium, ktoré by mohlo hodnotiť tieto okrajové veci. Toto rozdrobenie alebo ten obraz siete, ktorý je v súčasnej nielen kultúre, ale vôbec v celospoločenských rovinách a vzťahoch, spôsobili elektronické médiá a to je len prirodzený dôsledok, že hudba je tiež dneska proste súčasťou tohto nehierarchického sveta, ktorý je proste rozdrobený do strašne veľa malých políčok alebo fraktálov. A to, čo povedal Kladivo, že je dôraz na marginálnu, keby na tie marginálne javy, tak ono to svojím spôsobom minimálne v 20. storočí z hľadiska nejakého celospoločenského, tá avantgardná tvorba alebo tvorba, ktorá neusilovala o predajnosť, bola vždycky je marginalizovaná. Je to teraz možno že zosilnené, lebo tých vecí je veľa. Thank you. Doznieva improvizovaná hudba Over 40 s gitaristom Noel Akhoté, ktorá odznela na festivale Next 2004 tu v Bratislave na pódiu A4. Vydali ste CD, alebo ako sa to volá, lebo je to taký multimediálny produkt, ako prílohu časopisu Trišujete revy. Navrhujem v tejto chvíli digitálne ponorenie do hudby a projektu Lost Angels and Other Mirrors. Počúvame časť Waiting for the Angels. Otázka na Martina Burlasa. Skladáte hudbu z fragmentov alebo kontinuálne rozvíjate témy? Ja by som povedal, že aj obidve možnosti sú dôležité a to práve na tom zaujímavé, že v ktorej situácii sa človek rozhodne, ktorú z týchto verzií použiť alebo z pracovných postupov. To vždycky až v konkrétnej situácii sa ukáže. Keďže pracujete ako tvorivý trojuholník, položím tú istú otázku aj ostatným. Jan Boleslav Kladivo. To, čo robíme, je improvizovaná hudba, čiže vlastne vznikajú nejaké počiatočné impulzy, na ktoré potom reagujem a to kontinuum, ale vzniká až na pódiu vlastne. Na pódiu vznikajú reakcie kontinuálne a vytvára sa nejaké niečo, čo plynie. Daniel Matej? Minimálne 10 alebo aj viac rokov ma zaujíma práca či už priamo s citáciou alebo alúziou na už existujúce hudby minulosti, blízkej alebo ďalekej. A trocha to samozrejme zodpovedá aj tomu médiu, že ja povedzme pracujem okrem iného s gramofónom. Ten gramofón je proste nástroj, ktorý, kde ste dosť odkazaní na hudbu, ktorá už bola napísaná, dokonca nahratá a s tým môžete pracovať. No, takže takto to je. Doznieva fragment projektu Lost Angels and Other Mirrors, Waiting for the Angels. Máme v štúdiu zo skupenie Over 40, rozprávame sa o motiváciách komponovania novej hudby. Otázka na Daniela Mateja. Ste niečím originálny, myslím, ako toto zo skupenie? Koncepcia originality bola vždycky otázka, ktorá sa spájala s tvorbou. A dá sa povedať, že aj keď sa pozrieme na dejiny európskej hudby, tak v európskej hudbe išlo vždycky ako keby o dva protipóly. Vynachádzanie nového v zmysle materiálu a práce s ním, alebo na vynachádzanie nových možností, ako kombinovať už použité, napísané alebo vytvorené. A toto sa dá sledovať v celej európskej hudbe. Pre mňa originalita napríklad je to, že aha, toto som už možno počul, ale ešte nie takto, v takejto zostave, alebo takto skombinované. A napríklad veľmi inšpiratívny pre mňa pohľad na originalitu je napríklad reprezentovaný Igorom Stravinským, ktorý používal hudbu a štýly iných skladateľov období, ale vždy ich urobil tak, vždy to tak poskladal, že to bolo fascinujúce vo väčšine prípadov. Teda. Takže dúfam, že možno v tomto zmysle by sme mohli byť originálni niečím. A viete si predstaviť, že tento projekt by mohol byť realizovaný na scéne Slovenského národného divadla? Tak samozrejme, ale na to, aby bol realizovaný, musí niečo iné, ako musí dozrieť niečo v hlavách a pocitoch ľudí, ktorí tieto veci či už vedú, alebo aj navštevujú samozrejme Slovenské národné divadlo. No a to zatiaľ myslím, že nehrozí. Ale je to škoda, lebo vlastne napríklad tieto médiá sa dosť uzatvárajú, alebo ľudia sa uzatvárajú, hľadajú istotu v niečom, čo bolo, a s čímkoľvek sa novým stretávajú, tak proste končia na vete, že pre Boha, ale však v tom nie je žiaden cit. Tá miera citu a pocitu je u nich veľmi prísne ohraničená. By som povedal ešte k tomu, lebo to je aj doplnenie, čo hovoril Daniel o tej originalite, a aj to, čo teraz spomínal Richard. Je veľký problém dnes, že sa treba hovorí o originalite, ale sa zabúda na autentickosť, a to je vec, ktorá s tým priamo súvisí. Takže v podstate každý nejaký väčší tvorivý čin bol práve preto nejak vysoko cenený, ak bol autentický, ak za tým bolo cítiť nejaký osobný postoj, ktorý je teda nespochybniteľne už či nový, alebo teda pravdivý, alebo nejaký angažovaný. A dneska sa toto nejak akoby, nechcem povedať, že nenosí, alebo není to aktuálne, ale média vytvorili dokonale majstrovským spôsobom situáciu, že sa vlastne zahmlieva. Tento, podľa mňa, jeden z najdôležitejších momentov sa veľmi ľahko prekrýva rôznymi, teda už či vizuálnymi, alebo inými náhradnými stratégiami, a zahmlieva sa tento, podľa mňa, teda najzákladnejší princíp umenia. No, ešte som povedal, že vlastne roky tu pretrváva taký olympijský hokejistický komplex. Slováci sa hanbia za niečo, čo by mohli úplne nové priniesť. A jednoducho, napríklad, keby tu v SND zaznelo Over 40, tak by to bolo určite prvý raz, čo v Národnom divadle európskom takýto projekt zaznel. Prečo by u nás nemohol zaznieť? Na to je odpoveď, že sme proste hrali tak, ako sme hrali ten hokej. To je proste národná vlastnosť, ktorá musí vždy čakať na veľkého guru, ktorý vlastne to urobí, a potom to my po ňom opakujeme. Počúvame projekt Los Angeles and Other Mirrors od Over 40. Thank you. Vraciame sa späť do štúdia a položím ďalšiu otázku tu prítomnému hosťovi Jánovi Boleslavovi Kladivovi zo skupenia Over 40. Ak mixujete vizuálne s akustickým, vznikajú také určité krkváče. Myslím tým, najprv sa pracuje v dvojrozmernom priestore a skrkvaním toho produktu sa získava ďalší rozmer, ktorý ho nejakým spôsobom obohacuje. Niekedy sa vlastne tento proces stáva aj nezrozumiteľným z pohľadu poslucháča. A otázka znie, aké sú kritériá priezračnosti či jasného gesta vo vašej tvorbe? Nezrozumiteľnosť dnes je veľmi potrebná, pretože takmer všetko je tak spragmatizované, že ľudia pri niečom nezrozumiteľnom majú aspoň malú šancu na niečo iné mysleť než na praktické veci. Čo sa týka toho prepojenia obrazu a zvuku a iný, teda dostane sa do iného rozmeru, tento pohyb nastal už vo výtvarnom umení. Vlastne v 20. storočí vlastne hľadali umelci iný rozmer v obraze, kubizmus a tak ďalej. V elektronických médiách vznikajú akože multimediálne projekty, interaktívne a tak ďalej. Všetko sa to stáva jedným médiom. A podstatný je ten účinok, ale ten účinok môže byť aj nezrozumiteľný, lebo keď si zoberieme napríklad dielo Franca Kafku, v svojej dobe bol úplne nezrozumiteľný. Proste nikto nechápal, o čom to má byť, nikto to nechcel vydať. O pár desaťročí neskôr Kafka je úplne zrozumiteľný autor. Rozhodujúci je účinok diel. Je alebo nie je. Jeden z najväčších priekopníkov novej hudby a aj elektronickej hudby, Edgar Varese, sa raz vyslovil v tom zmysle, že avantgarda v podstate neexistuje. Je to len tak, že skladateľ žije naplno v svojej dobe a naplno ju svojou senzitivitou nejakým spôsobom reflektuje a publikum za ním zaostáva. Lost Angels and Other Mirrors, Over 40. Thank you. Naše dnešné extempore sa blíži ku koncu. Ďakujem trom hosťom tu v štúdiu za ich účasť. Ďakujeme za pozvanie aj za to, že ste nás počúvali. Želáme čistý príjem a krásny obraz. Ďakujeme. Ďakujem im za rozhovor a prajem im veľa tvorivých síl. V dnešnej relácii sme počúvali elektronickú hudbu zo skupenia Over 40, improvizáciu Over 40 s gitaristom Noel Akoté, záznam z festivalu Next 2004, ktorý bol tu v Bratislave na pódiu A4, a projekt Los Angeles and Other Mirrors, Waiting for the Angels to be Free, The Mirrors, Lost Angels.